ये है तो आदमी ऐसे ही भले रहते बड़े सामान्य तरीके से हैं, लेकिन हैं तो ये व्यक्ति ऐसे। आप कहेंगे इस उदाहरण का प्रयोजन क्या है? हमारे पास भजन की साधन की अनुभूति की फूटी कौड़ी भी नहीं है और हम ये बातें करोड़ों की कर रहे हैं, तो पागलों के बीच में तो लोग अच्छा मानेंगे, लेकिन जो अनुभवी सिद्ध संत हैं उनके बीच में हमारी बातें हंसी का विषय बनेगी, क्योंकि हमारे पास स्वयं की पूंजी नहीं है। इसीलिए हर साधक का कर्तव्य है कि वह प्रातः काल जगने से सोने तक और सोने से जगने तक निरंतर श्री नाम का आश्रय बना करके रखे, भगवान के स्वरूप का ध्यान, भगवान की लीला का चिंतन निरंतर बना रहे। अब आगे कह रहे हैं 102वें पद में, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार हरि तुम बहुत अनुग्रह की, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक, ताते सहो विपति अति दारुण जनमत जोनी अनेक, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, कृपा डोरी बनसी पद अंकुश परम प्रेम मृदुचारो, यही विधि देरी हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर कई कई दीन निहो रे, तुलसीदास यही जीव मोह रजू यही बांध्यो सुई सोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजू यही बांध्यो सुई सोरे। हरि तुम बहुत अनुग्रह हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे प्रभो आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, बहुत अनुग्रह कीनो, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। क्या कृपा की आपने? बोले आपने कृपा ये की कि साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोही कृपा कर दी। संपूर्ण साधनों का धाम तन बिन भजन वेद नहीं बरना, बिना देह के साधन संभव नहीं है, इसलिए देह का भी ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि ये बात हमें कहने का विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन सही बात तो कहनी चाहिए कि नहीं? सही बात कहने तो यहां बैठे हैं। यह देह भगवत सेवा के योग्य बना रहे, साधन के योग्य बना रहे, हरि गुरु संतों की सेवा के योग्य बना रहे, इतना ध्यान इस शरीर पर भी रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका साधन नहीं बनेगा, ये साधन का धाम है। पर इसका अर्थ यह नहीं लगा लेना कि फिर भजन साधन छोड़ के दिनों रात शरीर के पीछे लगे रहो। हम लोग इतने देहवादी बन जाते हैं कि बस बना बना के चार्ट, इतने बजे बादाम लेना है, इतने बजे मुनक्का लेना है, इतने बजे अंजीर लेना है, इतने बजे जूस लेना है, इतने बजे फल लेना, ऐसा करते हैं ना लोग। फिर ईमानदारी से उनके जीवन में देखो तो पूरा समय उनका शरीर में ही चला जाता है, सांस भी गिन गिन के लेते हैं, इतनी सांस इधर उतनी सांस इधर। दाहिनी करवट से 16 सांस, फिर सीधे लेट के 32 सांस, फिर बाईं करवट से लेट कर 64 सांस, 16, 32, 64, इन सब में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। महाराज सब कान तोड़ के गिनो सांस। अच्छा ठीक है, शरीर को नाप तौल कर खिलाओगे, बड़े बड़े कीमती भस्म और बड़े बड़े कीमती रसायन खाओगे, नाप तौल के भोजन करोगे, अब खूब ऐसे करो, ऐसे खूब करोगे और भी बहुत कुछ करोगे, नाटक, बुढ़ापे से बच जाओगे, मृत्यु से बच जाओगे, न तो बुढ़ापे से बच सकते हो न मृत्यु से बच सकते हो, मरना तो पड़ेगा, बूढ़ा भी होना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, और ये भी गारंटी नहीं कि बूढ़े होके ही मरोगे, कम मर जाओगे पता नहीं। एक सज्जन हमारे महाराज जी के पास आए, बड़े प्रेमी हैं वो, महाराज जी यहां इस कमरे में जिसमें श्री भरतदास जी का आसन है, समय वहां महाराज जी विराज रहे थे। तो उन्होंने महाराज जी को बताया कि महाराज जी आपके कमर में दर्द रहता है, कमर झुक गई है, अमुक अमुक शरीर में व्याधि भी है, भस्त्रिका करो और कौन कौन कहते हैं है? अनुलोम विलोम करो, सुनाते रहे, कैसेट भी दिखाते रहे। महाराज जी चुपचाप बैठे, हम भी बैठे थे। फिर उन्होंने आग्रह किया कि महाराज जी थोड़ा हम आपको करवाएं, आप करके देखें। हाँ हाँ सब देख लिया है, सुन लिया है, ठीक है ठीक है। तो मैंने भी देखा कि ये निराश हो रहे हैं, इन्होंने आधा फोन घंटे तो समझाए महाराज जी ऐसे कि हाँ देख लिया, ठीक है देख लिया। तो हमने भी प्रार्थना की उन्होंने महाराज जी इससे फायदा तो लोगों को बहुत हो रहा है, आप थोड़ा करके देखिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी महानुभाव तो चले गए। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप थोड़ा कर देते, करते तो आपको लाभ होता, उनको भी प्रसन्नता होती। महाराज जी बोले, पंडित जी जब से होश आया है तब से हरि नाम का आश्रय लिया है, भगवान नाम का आश्रय, राम नाम का आश्रय लिया है, और अब मृत्यु का समय निकट आया तो श्री नाम को छोड़कर और श्री ठाकुर जी के स्वरूप को छोड़ करके अब अन्य किसी का आश्रय अब नहीं लिया जा सकता है। शरीर रहे और चाहे जाए इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन जब से होश संभाला है तब से भगवान नाम का आश्रय लिया है, अब इसको छोड़ के दूसरे का आश्रय नहीं लिया जा सकता है। ऐसा कहकर महाराज जी भावुक हो गए। हम लोग दिन रात शरीर के पीछे पड़े, ये हम नहीं कहते कि शरीर को नष्ट करो बर्बाद करो, जितने में यह साधन के योग्य बना रहे बस उतना ध्यान रखो, फिर शरीर के ही पीछे दिन रात पड़े रहना ये अच्छी बात नहीं। शरीर शब्द का अर्थ क्या है बाबा? शरीर माने क्या होता है? शरीर माने होता है शीर्यते जीर्यते रोगादिना यत्तत् शरीरम। जो निरंतर बूढ़ा होता चला जाए, पुराना होता चला जाए, उसका नाम शरीर है। अभी तो उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, वही उसी ओर जा रहा है। बच पाओगे? देखते देखते हम लोग बालक से जवान हो गए, जवान से बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, और पता ही नहीं चलेगा और कब अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अब द्वारा जवान तो होना नहीं, जवान द्वारा हो गए तो भैया अब घोंटू में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, यूं हो रहा है त्यों हो रहा है, ये तो श्रृंगार है शरीर का है। अब ये सब संकेत हैं ठाकुर जी के कि बस अब मशीन पुरानी हो रही है, जितना समय है उतना और राम राम कर लो, अब ये भी रह नहीं जाएगा, इसलिए जब तक है तब तक इसका हम उत्तम उपयोग करें, इसकी उपेक्षा करें ये हम नहीं कहते। पर एक बात, लोग कहते काया राखे धर्म, क्या कहते काया राखे, एक कहावत है काया राखे धर्म। ये कहावत जिस किसी ने भी बनाई, बहुत अच्छी बनाई, उसको हम प्रणाम करते हैं, हमारा कोई कहावत से विरोध नहीं है। पर हम एक बात पूछ तो सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, काया राखे धर्म, काया को कब तक रखोगे? रख पाओगे काया को? महाभारत में ये बात आई है, धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये। मनुष्य इस शरीर से धर्म का आचरण करता है, वो धर्म नित्य है, किंतु शरीर को प्राप्त होने वाले सुख दुख अनित्य हैं। इसलिए अनित्य की उपेक्षा करके नित्य का आदर करना चाहिए। मौनी अमावस्या थी, माघ की अमावस्या, और शरीर तो शरीर है, हमारे कफ खांसी और ज्वर राम जी की दया से तीनों हो रहे थे। प्रयाग में खेमका जी के यहां हमसे माघ मेला था, तो सब निकटवर्ती लोगों ने कहा कि बहुत ठंड है और बड़ी भीड़ है, ऐसे में वाहन भी नहीं चलेंगे, थोड़ा पैदल भी चलना पड़ेगा, और फिर सवेरे सवेरे त्रिवेणी में गोता लगाना, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं, गर्म जल से नहा लो यहीं, और हम थोड़ा गर्म पानी ले आते हैं, गर्म कर देंगे, वो नहा लेना संगम के जल से। दास के गले बात उतरी ही नहीं। हमने कहा भाई देखो ऐसा है, अमर होके तो आए नहीं है, ज्यादा यही होगा कि कहूं मर जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, इससे मंगलमय और क्या होगा। लेकिन इतनी पवित्र तिथि मौनी अमावस्या, देव दनुज किन्नर मुनि श्रेणी सागर मज्जे ही सकल त्रिवेणी, और हम ऐसे भाग्यहीन कि यहीं रहकर हम स्नान न करें, ये संभव नहीं। मरें चाहे जिए, शरीर अनित्य है, लेकिन शरीर से जो धर्म का आचरण किया जाता वो नित्य है। तो नित्य का आदर करके अनित्य का, अनित्य की उपेक्षा कर दो, पर नित्य की उपेक्षा मत करो। महाराज क्या बतावें, क्या चमत्कार आपको सुनावें, हमारे गोता लगाने से सब खत्म हो गया। ठंड में गोता लगाने से बीमारी बड़ी नहीं, उसके बाद आराम होने लगे, ठीक हो गए। त्रिवेणी तो साक्षात त्रिवेणी है, प्रत्यक्ष हैं गंगा जी यमुना जी, संदेह नहीं करना। आपके भीतर इतना सा भी भाव हो गए, दास का ऐसा मन रहता है कि वृंदावन में भी रहें तो पर्व के समय कम से कम यमुना जी का स्नान जरूर हो। कितना सौभाग्य है, यमुना जी ने अपना आश्रय दिया हुआ है। लोग कहते यमुना जी में ऐसा पानी वैसा पानी, जैसा हो वैसा हो, हमारे लिए तो यमुना जी ही है, भगवान की पटरानी है, पतित पावनीश यमुना जी है। जन्माष्टमी का दिन था और शरीर में ज्वर था, यहां ऊपर में अपने राम थे, दो तीन दिन से बुखार था, और उस दिन बड़ी वेदना हुई कि बताओ पहली बार ऐसा अवसर है कि जन्माष्टमी को कम से कम यमुना जी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं, तो जन्माष्टमी को तो यमुना जी में गोता लगना चाहिए, कम से कम यमुना जी में आचमन करें, यमुना जी में गोता लगे, कुछ तो करें। तो राधिका दास जी बरसाने से आए, तो हमने कहा कि एक काम आप हमारा कर सकते हो। क्या काम? तो हमने कहा लोग तो हमको मने कर रहे हैं, पर केसी घाट तक अपनी गाड़ी से हमको ले चलो, यमुना जी का दर्शन करके कम से कम प्रणाम तो कर लेंगे। और भादों की यमुना जी खूब जल था, यमुना जी में खूब जल कुंभी बह के आ रही, और ये जो केसी घाट है ना, केसी घाट के यमुना जी की जहां आरती होती है ऊपर तक पानी था, एक दो सिद्धि बाकी थी, सब पानी में डूबा हुआ था। तो हम थे, राधिका दास जी थे, रूंगटा जी, दीन बंधु था, हम लोग थे। जैसी वहां गए तो अब हमारा मन किया स्नान का, और रात्रि के 8-9 बज रहा था, 8 बज रहा हुआ, 8:30 बज रहा हुआ। मैंने कहा मैं पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि आचमन की कह के आए हो, अब यहाँ गोता लगा रहे हो। तो मैंने कहा पूछना किसी से, ने तुरंत अचला उतारा, लंगोटी साफी भी नहीं ले गए थे, नहाने के विचार से गए नहीं थे, तुरंत अचला लंगोटी उतारा और लंबी डंडोत जमुना जी को करके जय जमुना मैया की। अब अगली जन्माष्टमी तक जिंदे रहेंगे इसका कोई ठिकाना थोड़ी है, जो सामने से उसका लाभ ले लो। अब जब दास ने गोता लगाया तो फिर जो साथ में थे उनको भी शर्म आई थोड़ी, तो वो भी गोता लगाया। खूब मिट्टी, बरसा में मिट्टी चलती ना जल में, मटमेला जल था, मिट्टी खूब थी, जलकुंभी थी। पर हम आपको क्या कहें, यमुना जी ने ऐसी कृपा की, ऐसी विलक्षण कृपा की, ऐसी विलक्षण कृपा की कि यमुना जी में गोता लगाया तो बाबा हमें यह अनुभव हुआ कि बहुत वेश कीमती इतर, गुलाब जल, चोबा, चंदन, ऐसा अत्यंत सुगंधित कोई दिव्य सुगंध से युक्त जल हो उसमें हमने गोता लगाया, एकदम सुगंध से शरीर गमक उठा। और हमने निकट वालों से पूछा, बोले नहीं नहीं, हम क्या सुगंध तो आ रही कि नहीं, बोले हाँ सुगंध तो आ रही है। कहां से आ रही सुगंध? यमुना जी के जल की सुगंध है। क्यों? यमुना जी श्री कृष्ण स्वरूप हैं, साक्षात श्री कृष्ण के श्रीअंग की सुगंध है ये। और भैया जी कई दिनों तक शरीर में सुगंध रही आई, वो दिव्य सुगंध एक दिन दो दिन नहीं, कई दिनों तक शरीर में रही आई, कपड़ों में रही आई। आप कैसे कहेंगे कि यमुना जी नदी है? ये साक्षात श्री ठाकुर जी की प्रियतमा है, ठाकुर जी का स्वरूप है। पर वही बात है, हम लोग भाव ही नहीं रखते हैं। इसलिए शरीर को साधन का धाम मान करके, इस शरीर से साधन तो करना ही चाहिए, और ये शरीर साधन के योग्य बना रहे इतना ध्यान भी शरीर पर देना चाहिए। पर इतना देहवादी नहीं बनना चाहिए कि साधन को तो लंबी डंडौत हो जाए और शरीर के पीछे पड़े रहे। सवेरे 3 बजे 4 बजे सैया त्याग में कितना कष्ट होता है, और ठंडी के समय में पूछो, बहुत भारी तकलीफ होती कंबल रजाई छोड़ने में। लेकिन यदि उतने समय कोई छोड़ करके स्नान करके माला लेकर बैठ जाए तो उस समय भजन का सुख जो मिलेगा, क्या उस सुख की तुलना उस रजाई के सुख से की जा सकती है क्या? पर हम सब जगह शरीर को आड़े ले आते हैं और फिर न कथा करें, न कीर्तन सुने, न परिक्रमा करें, न हम एक माला फेरें, साधन से विमुख हो जाते हैं। तो यह अनुभव करना है कि हे नाथ, आपने हमारे ऊपर अतिशय कृपा की है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभतन। जो साधन का धाम है और देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वह मानव शरीर आपने कृपा करके हमको दिया है। कृपा कर दीनों का मतलब इसके लिए हमने कुछ किया नहीं, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, हमारा कोई साधन नहीं है, यह केवल और केवल आपने कृपा पूर्वक हमें दिया है, आपकी कृपा कृपा का फल है। देवताओं को दुर्लभ क्यों कहा गया? देवताओं का शरीर पुण्यमय होता है, बहुत दिव्य होता है देवताओं का शरीर। एक ही काल में, एक ही समय में देवता अनंत स्थानों पर प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर सकते हैं, ये सामर्थ्य उनमें है। अब यही थोड़ी कल संस्थापन हो रहा, कल दीपावली है तो पूरे देश विदेश में सब जगह ठाकुर जी की, लक्ष्मी जी की पूजा होगी, कलश रखा जाएगा, कुबेर जी की पूजा होगी, लक्ष्मी जी की पूजा होगी। अब आप एक समय में एक जगह पधराव नहीं कर सकते, पूजा ले सकते हो, हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है, पर देवता लाखों करोड़ों घरों में एक ही मुहूर्त में एक ही साथ उपस्थित होकर पूजा सेवा स्वीकार कर सकते हैं और अपने उपासक के अभीष्ट की पूर्ति कर सकते हैं। ये उनमें सामर्थ्य है, मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि देवताओं का शरीर दिव्य है, तेजोमय है, पुण्यमय शरीर है, बहुत सामर्थ्य है देवताओं के पास। लेकिन इतना दिव्य देवताओं का शरीर भी मनुष्य के शरीर के जैसा नहीं है। मनुष्य शरीर की जितनी महिमा है उतनी महिमा देव शरीर की नहीं है, क्योंकि देवताओं का शरीर भोग शरीर है, पुण्यों के भोग के लिए मिला है, वे नवीन कर्म नहीं कर सकते, देव शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, संसार चक्र से छूटना होगा तो मनुष्य जन्म ग्रहण करना ही पड़ेगा। देखो हम उदाहरण दे रहे हैं, नारद जी ने कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव को वृक्ष होने का श्राप दे दिया और वे नंद महल में यमलार्जुन वृक्ष के रूप में प्रकट हो गए। और हमारे बालकृष्ण प्रभु ने उखल बंधन लीला में उखल का स्पर्श कराया यमलार्जुन से, यमलार्जुन का उद्धार हुआ और यमलार्जुन, उन्होंने अपना पूरा इतिहास ठाकुर जी को बताया और प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शने शुभवत्सनूनाम। नलकुवर मणिग्रीव कह रहे हैं कि हे प्रभो, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे, हमारे कान आपकी मंगलमयी कथा को सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा पूजा परिचर्या करें और हमारा मस्तक निरंतर आपके चरणों में झुका रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, सारे जगत को आपकी विभूति मानकर हम सबको वंदन करें और आपके चलते फिरते विग्रह संत उनका दर्शन हमारी दृष्टि करती रहे। दृष्टि ही सताम दर्शने सु भवत्तनुनाम, भवत्तनुनाम सताम दर्शने दृष्टि रस्तु, आपके प्रत्यक्ष विग्रह जो संत हैं उनका दर्शन हमारी आंखें करती रहें। इस स्तुति का मतलब क्या है? इस स्तुति का मतलब यह है कि ब्रजवास करते करते उन्हें प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की महिमा समझ में आ गई है, इसलिए तो इस प्रकार की भक्ति का वरदान वे चाहते हैं भगवान से। लेकिन मुक्त हुए क्या? मुक्त तो नहीं हुए, वृक्ष की योनि तो छूट गई पर छोड़कर कहां गए? फिर से कुबेर भंडारी के यहां चले गए, अलकापुरी चले गए और कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं, गोलोक नहीं गए। जबकि ब्रजवास किया था तो ठाकुर जी की स्तुति की और भक्ति भी उनको मिल गई, लेकिन भैया वो तो देव शरीर से पुण्य का भोग करके फिर मनुष्य बनना पड़ेगा, फिर मनुष्य बन के जब भजन साधन किया जाएगा तब भगवत प्राप्ति होगी। तब भगवान का धाम मिलेगा। इस दृष्टि से भगवत प्राप्ति का साधन, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति का साधन, भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति का साधन होने से यह मानव शरीर देवताओं के शरीर से भी श्रेष्ठ है। इसलिए सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, सुर दुर्लभ है साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोही कृपा कर दीनो। आपने कृपा करके हमको मानव जन्म प्रदान किया है तो आप कृपा का वर्णन करो, इतनी कृपा की है तो कृपा की जय जयकार करो। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो जिह्वा यशोगान करती है, बोलती है, वर्णन करती है, उस एक जिह्वा में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो आपकी कृपा का वर्णन कर सके वो जिह्वा। मैं अपनी एक जिह्वा से आपकी कृपा का वर्णन नहीं कर सकता। कथंचित आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमको करोड़ों जिह्वाएं प्राप्त हो जाएं। करोड़ों जिह्वाएं प्राप्त होने का मतलब है हमारे रोम रोम में बोलने की शक्ति आ जाए। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। रोया तो किसी के कम होते, किसी के ज्यादा होते। बाबा के कहां है ज्यादा रोया, किसी के तो एकदम भालू जैसे होते हैं, जामवंती जी जैसे बहुत रोया होते हैं। लेकिन रोया होवे या न होवे, रोम छिद्र प्रत्येक मनुष्य का शरीर, स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, रोम कूप होते हैं। कितने? 3.5 करोड़। माने इतना तो पक्का समझ लो कि 3.5 करोड़ जिह्वा हमारे हो जाएं और हम निरंतर आपकी कृपा का वर्णन करना चाहें तो कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों मुखों से भी भगवान के एक एक उपकार का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब प्रश्न उठा कि जब इतनी कृपा हमने कर ही दी है और तुम कृपा का अनुसंधान करते करते हृदय से इतने कृतज्ञ भी हो रहे हो कि एक मुख की चले क्या करोड़ों मुखों से, करोड़ों जिह्वाओं से भी मेरी कृपा करुणा का वर्णन नहीं कर सकते हो, तो फिर तो मौज लो। बोले महाराज, हम लोभी हैं, लालची हैं। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी। आपने इतनी कृपा दे दी है कि हमको लोभ और बढ़ गया कृपा का, तो तदपि नाथ कछु और मांगियो। इसलिए हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि हमको और दे दीजिए। भगवान ने कहा, इधर तो कह रहे थे कि करोड़ों मुखों से वर्णन नहीं कर सकते, फिर कहते और दे दीजिए। तब किस मुंह से मांग रहे हो? अरे हम 2 पैसा के लायक नहीं थे और आपने हमको इतना दे दिया कि हम भिखारी से हमको दाता बना दिया, फिर तो कम से कम हमको आपसे मांगना छोड़ना चाहिए। बाबा और दे दो। क्यों दे दो? और तुलसीदास जी कहते हैं, दीजिए, आपने इतना दिया है तो और दीजिए। क्यों दीजिए? बोले परम उदार, आप परम उदार हो। इसका मतलब है कंजूस आदमी से मांगने में शर्म आती है और जो उदार नहीं परम उदार हो उससे मांगने में लाज नहीं आती, क्योंकि परम उदार तो सब कुछ देता है, अपने आप तक को दे देता है। एक राजा था, भारी कंजूस, अब्बल दर्जे का कंजूस, प्रथम श्रेणी का। और कंजूस लोग मीठा बहुत बोलते हैं, ये पहचान है कंजूसों, क्योंकि उन्हें कुछ खर्च तो करना नहीं, बातों से ही राजी करना है, खुश करना है, तो बात तो मीठी बात से ही खुश किया जाएगा। कंजूस बहुत मीठा बोलते हैं। तो कोई भी राजा क्या कोई सहायता लेने आता तो राजा बहुत, अरे सब आपके लिए ही तो है, सब आपका ही तो है, वाह जरूर जरूर। और उसका एक सेवक था मंत्री, उसका नाम था नंदन। राजा कहता नंदन हजूर आ गया, फ्री आए हैं, इनका थोड़ा समाधान करो। वो नंदन ऐसा था कि राजा से दो कदम आगे था, इसलिए तो उसको मंत्री बना के रखा। वो कहता आइए आइए आइए आइए आइए, एकांत में ले जाता और ऐसे ही, देखो आज बहुत व्यस्तता है, कल जरूर आना, काम तुम्हारा हुआ समझो। अरे क्या है, इतने कम, इतने बड़े महाराज के पास इतना कम बता रहे, सब मिलेगा। और दो चार बार वो आता ऐसी टरका देता उसको, बाद में नौकरों से कह देता घुसने मत देना इस आदमी को, देना लेना एक पैसा नहीं। तो एक ब्राह्मण देवता, उनकी बेटी का ब्याह था, और ब्याह पक्का हो गया, धन का बहुत ज्यादा अभाव था, धन तो कुछ ना कुछ बेटी के ब्याह में लगता ही है। तो ब्राह्मण गया राजा के पास, बोले महाराज आपके राज्य का ब्राह्मण हूँ, अन्यत्र जाऊंगा तो आपकी बदनामी होगी, मेरी बेटी विवाह तय हो गया है, बस अमुक दिन का विवाह है, मंडप है। अरे पंडित जी इतना बढ़िया काम, कन्यादान तो यज्ञ से बड़ा पुण्य का काम है, जरूर जरूर अवश्य अवश्य बिल्कुल किया जाए। नंदन हजूर सरकार, बोले इसको थोड़ा पंडित जी का समाधान करो। बोले बिल्कुल समाधान, वो तो अब उसकी आदत ही ऐसी थी, उसने भटका दिया पंडित जी को, दो बार तीन बार पंडित जी आए। अब बिल्कुल बारात चढ़ने का समय आ गया, कल बारात आनी और नंदन तो नंदन। आज पंडित जी ने कहा कि कुछ भी हो, चाहे कोई चौकीदार भी पिटाई करे कुछ भी करे, हम तो अब भीतर घुसे चले जाएंगे, किसी की नहीं मानी। ब्राह्मण क्रोध में तिलमिलाता हुआ ब्राह्मण आया, राजा ने देखा ही तो गुस्सा आया, कहो पंडित जी आप लाल पीले कैसे हो रहे हो, एकदम चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी, ब्राह्मण को तो क्षमाशील दयालु होना चाहिए, आप नाराज कैसे, लाल पीले कैसे हो रहे हो। कहे महाराज हम आपके पास अमुक दिन आए थे। हाँ आए थे, हमें खूब याद है, और ये भी याद होगा कि हमने बेटी के विवाह के लिए सहायता मांगी थी। हाँ हाँ जरूर, आपकी बेटी का ब्याह हुआ नहीं। बोले हुआ नहीं, कल होने वाला है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। राजा बोले अरे महाराज शांत, नंदन नंदन जी हजूर सरकार। पंडित जी बोले बस तो हो गया, हर बात में तुमको नंदन ही याद आता है, तो हो गया काम। बोले अब हमको कुछ नहीं चाहिए, बेटी ब्याह हो चाहे न हो, जो हो जैसे हो तैसे हो, हम तो कह देंगे बर पक्ष वाले को कि बस मैं हूं और बेटी है, जो चाहिए उसको ले जाओ, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले अब हमको चाहिए नहीं, लेकिन हम पंडित हैं, एक बात तो कह के जाएंगे, हमारी बात एक सुन लो, हमारा सुनाओ। तो उस पंडित ने कहा महाराज आप तो कंजूस ही हैं, आपका नौकर मक्खी चूस है मंत्री, आप हर बात में नंदन का नाम पुकारते हो, और नंदन कैसा है? तो पंडित जी संस्कृत के विद्वान थे, कवि भी थे, उन्होंने कहा अग्रे नकारः पश्चान नकारः, मध्ये नकारेण हतो दकारः, इत्थम नकारत्रय सन्निवेशात् प्राप्ति कथम स्यात् खलुनंदनेन। पंडित जी ने कहा इसके नाम के आगे है ना और नाम के पीछे भी है ना, नंदन दो बार ना आ गया, बीच में भी है ना, तीन बार ना, ना ना ना। तो राजा बोले दा तो है बीच में, थोड़ा दा भी तो है। बोले दा तो धोखे से आ गया जरूर इसके नाम में, पर दा भी सही सलामत नहीं है, दा के पेट में भी ना घुस गया। नंदन लिखो तो दा लिख के दा के पेट में ना को लगाना पड़ता है कि नहीं? बोले ना ने दा का पेट फाड़ दिया। तो महाराज ये नंदन से तो कभी प्राप्ति होगी नहीं, तुमको कुछ देना हो तो देव, नहीं तो बस हमारी राम राम। तो ऐसा कोई कंजूस हो तो उसके पास फिर कभी कोई द्वारा मांगने नहीं जाएगा। पर हे नाथ, दीन दयालु दिवोई भावत, आपको तो देना ही अच्छा लगता है, आपको याचक ही अच्छे लगते हैं, आप तो बड़े अद्भुत हैं, आह क्या कहना, आप देकर ही राजी होते हैं। महाराज बहुत से लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, वो जितना लुटाएंगे जितना देंगे उतना उनके मन में खुशी होगी। इनको देख लो, एकदम फक्कड़ हैं, जितना कपड़ा शरीर पर है उतना ही है, इसके इससे ज्यादा कपड़ा भी नहीं है, इसलिए इनका नियम है रात में अकेले सोने का। महात्माओं को अकेले रात को नहीं सोना चाहिए, ये अकेले सोते हैं। सब जगह कहेंगे कि हम अकेले कमरा भीतर सिटकनी लगा के सोएंगे। अरे भाई रहस्य क्या है इसमें? वो रहस्य यही है कि यही कपड़ा कल पहनना है तो उनको बाथरूम में धोकर के सुखा देते हैं और रात भर लंगोटी में ही जैसी आराम करते हैं और सवेरे नहा धो के फिर वही कपड़ा पहनना है, दूसरा कपड़ा नहीं। और अभी कहां गया योगीराज? ये सुखराम दास जी नाम है इनका, मिनी योगी। ये कह रहे थे महाराज सूटर पहन सकते हैं। ले ओ भाई, हम मने थोड़ी कर रहे हैं, पर हमसे मत पूछो, इन श्री अनंत दास बाबा से पूछो कि सूटर पहन सकते हैं क्या। जहां तापमान जीरो डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जीरो डिग्री से नीचे तापमान जहां चला जाता है, उन देशों में भी बाबा एक सामान्य चादर ओढ़ के रह जाते हैं। अभी और भयंकर ठंड आएगी तो भी ऐसे ही रहेंगे, वो ऐसे ऐसे भी नहीं बांधते हैं, हम लोगों जैसे ऐसे भी नहीं उड़ते हैं। एक बंगला भाषा की कहावत है, शरीरेर नाम महाशय जेई शाह शेष है। ये शरीर महाशय है, महात्मा है, इसको जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाएगा ये शरीर। श्री वीणा बाबा महाराज थे, महाराज जी आंध्र प्रदेश का शरीर था उनका, विप्रकुल का। वहां आंध्र प्रदेश में तो ठंड पड़ती नहीं, ठंड पड़ती वहां सर्दी नहीं पड़ती। और बद्रीनाथ में वो रहते थे, तीन बार अलकनंदा में गोता लगा के स्नान करते थे, जटाएं भिजा करके, और अलकनंदा के तट पर त्रिकाल संध्या करते थे। और वहां आपने साधन किया वीणा बाबा ने, छाछ पीकर, लोग कहते वहां चाय के बिना रह नहीं सकते, काढ़ा तो पीना पड़ेगा, छाछ पी के रहे वो बरसों तक। जब वहां पटबंद हो जाते थे तो यहां वृंदावन आ जाते थे वीणा बाबा, पूज्य डीआर स्वामी श्री पार्वती कर जी महाराज, खाक चौक में आसन रहता था उनका। और तीन बार यमुना स्नान करने जाते थे भयंकर ठंड में, माघ पूस में तीन बार गोता लगाना और यमुना जी में ही संध्या उपासन करना। वृद्ध शरीर, एक बंगाली महात्मा हमको मिले रानीखेत में, रामानंदी महात्मा, शरीर से बंगाली। तो जहां से भैया जी सरयू जी निकले ना सरयवा, वहां रहते थे वो, सरयू जी के उद्गम स्थान कुमायूं मंडल में है सरयू जी का उद्गम स्थान। हमसे बोले कि बाबा आप भी चलो सरयू जी के वहां जहां से सरयू जी निकली हैं। अब वहां रास्ता नहीं है, पैदल चलना पड़ता है और बर्फीला इलाका है। तो हमने कहा भाई हमारा शरीर तो इस योग्य नहीं है। बोले नहीं नहीं, हम आपको सुविधा पूर्वक ले चलेंगे वहां तक। तो हमने उनको पूछा कि आप वहां रहते हो बारह मास? बोले हाँ, जब खूब बर्फ पड़ जाती है तभी हम वहीं रहते हैं, नीचे रास्ता बंद हो जाए तो वहीं रह जाते हैं और सब अपना साधन बना लेते वहीं रहते हैं। आश्चर्य की बात। हमने कहा महाराज ठंड नहीं लगती है? तो बंगाली महात्मा थे तो हिंदी ऐसी बोलते बंगाली, ठंडी क्या लगेगा, हड्डी में ठंडी घुसेगा? हाँ, हड्डी है ऊपर से चामड़ा है, हड्डी में कहां से घुसेगा ठंडी? एकदम सूखे दुबले पतले महात्मा, हड्डी हड्डी थी, हड्डी में कहां से घुसेगा ठंडी? तो सिला कपड़ा नहीं पहनते? ना बाबा ना बाबा, साधु बना तब से सिला कपड़ा नहीं पहनता। जब तक शरीर माने तब तक अपने शरीर को कसना चाहिए। जैसा बना लोगो वैसा बन जाएगा। वही ये दास आपके सामने है। हम अपने विद्यार्थी जीवन में बनियान और फिर चौबंदी, ठंड में और चौबंदी भी एक दो चौबंदी को भीतर गर्म कपड़ा और ऊपर से कपड़ा फिर मुड़ाई था, और जब पढ़ के आते थे तो सब कपड़ा खोलते थे, मैं पसीना आ जाता था भीतर, फिर भी ठंड लगती थी महाराज इतना कपड़ा पहने पर। और पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने कृपा करके विरक्त वेश दिया और उसके बाद अब ऐसे रह रहे हैं। अब बहुत ठंड में कपड़ा ओढ़ते तो हैं लेकिन अब बहुत कपड़ा जो है उससे घबराहट होती। पहले शरीर कमजोर था, अब उतना कमजोर भी शरीर नहीं है। कहने का आशय हमारा ये, शरीर को जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा शरीर। तो कोटि मुख कही जात ना प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो दीजे परम उदार। आप परम उदार हैं इसलिए दीजिए, क्योंकि आप परम उदार हैं, आपसे मांगने में हमको तनिक भी संकोच नहीं है, क्योंकि हमें आपका स्वभाव मालूम है। आपको देकर ही मन में प्रसन्नता होती है, इसलिए दीजे परम उदार। भगवान बोले क्या दें? तो कह रहे हैं, यहां एक बात हम कहना चाहते थे भूल गए, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। इसका आशय क्या है? पहले पद में क्या कहा, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। अब हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, इसका इसकी इसकी ध्वनि क्या है? इसका आशय है कि इस जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, इसमें भगवान ने स्वीकार कर लिया। बोले कहीं मत जाओ, यहीं रहो हमेशा, हम अपने चरणों से किसी को पृथक करते नहीं। तब तुलसीदास जी कह रहे हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, आपने सदा सर्वदा के लिए अपने चरणों में हमको बसा लिया, ये आपकी बड़ी कृपा है। ये है क्रम, उसका पद का क्रम ये है। तो भगवान आप कुछ करिए मत, आपको अलग से हम श्रम नहीं देंगे। क्यों श्रम नहीं देंगे? बोले हम इसलिए श्रम नहीं देंगे कि जो सेवक अपने स्वामी को श्रम दे करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता है वो सेवक तो सेवक नहीं है। स्वामी को संकोच में डाल के अपने मनोरथ की पूर्ति करे, जो सेवक साहेब ही सकोची, ब्रजी ने कहा है, ये ठीक नहीं है। तो हम अलग से आप मेरे लिए कुछ कीजिए ये हम बिल्कुल नहीं करते। हमारी प्रार्थना ये है कि हमने संतों से गुरुजनों से सुना है, वेदादि शास्त्रों में देखा है कि आप कौतुकी हो। कौतुकी, कौतुकी माने कोई ना कोई कौतुक आप करते रहते हो, खेल, कौतुक माने खेल। तो कोई ना कोई कौतुक आपको प्रिय है, कौतुक आपको बहुत अच्छा लगता है। तो और जितने कौतुक हैं वो तो सब पुराने हो गए, आज हम आपको एक नया कौतुक बता रहे हैं। ये कौतुक आपने अभी तक किया नहीं है, आपके लिए नया होगा, पहला होगा। तो आपका तो एक नया खेल बन जाएगा, कौतुक बन जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। आज हम एक प्रेमी के यहां गए तो भगवान की लीला की स्मृति हुई। सूर्यश्याम में लीला हुई ना, तो मनिहारिन का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो जैसा श्रृंगार वहां ठाकुर जी का था, ठीक वैसा ही श्रृंगार उस बालक ने अपने ठाकुर जी का किया था। और श्री जी ऐसे ही सिंहासन पर विराजी थी, सखियां चारों ओर थी, और ठाकुर जी की एक डलिया चूड़ी ठाकुर जी के सिर पे मस्तक पर विराजमान थी, और ठाकुर जी यहां चूड़ी लिए, यहां चूड़ी लिए, यहां लटकाए, ऐसी अद्भुत झांकी। तो लीला की स्मृति हुई। अब ये चूड़ी बेचने वाली बन जाना, लीलिहारिन बन जाना, पनिहारिन बन जाना, गोप देवी बन जाना, नट बाबा बन जाना, ब्रह्मचारी बाबा बन जाना है, और जोगी रंग भीना आया, रंग भीना जोगी बन जाना, ये सब क्या है? ये क्या है? इसी का नाम है कौतुक। इसी का नाम क्या है? कौतुक, भगवान की लीला। ये कौतुकी है, नए नए कौतुक इनको सूझते हैं, आज ऐसा करें, आज ऐसा करें, आज ऐसा करें। कभी कभी श्री जी को भी कौतुक सूझते हैं। बाबा दाऊ जी में रहते हैं, वहां दाऊ जी नहीं है, दाऊ जी में दाऊ जी नहीं है, राधा रानी है। वो आपको मालूम है? गोरी दाऊ जी है, गोरे दाऊ जी नहीं है, गोरी राधा वहां दाऊ जी बनी हुई है। ये छदम लीला है, आप चाहो तो कभी दिखा सकते हो। लीला का स्वरूप ये है। एक बार सहचरियों ने श्री किशोरी जी से प्रार्थना की, जय जय स्वामिनी जी, लाल जी अनेक छदम करके नए नए कौतुक करें, सब कुछ सुख दें, आप अपने प्राण जीवन धन को एक नयो कौतुक रचके सुख दे। श्री जी बोली, कौन सा कौतुक? बोले, कौतुक यही है कि आप दाऊ जी के स्वरूप में ठाकुर जी को दर्शन दे। तो एक दिन श्री दाऊ जी गोचारण में नहीं पधारे, सखियों ने स्वामिनी जी को सूचित कर दिया कि आज दाऊ जी नहीं है, आज मौका है। तो जितनी सखियां हैं, ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, वो सब दाऊ जी के परिकर के ग्वाल बन गए, और श्री जी हलमूसल लेकर दाऊ जी बन गई। गौरवर्ण तो है ही है, दाऊ जी बन गई। और दाऊ जी बन करके जैसे ही पधारी तो ठाकुर जी बड़े आनंदित हुए, वो पहचान नहीं पाए कि ये राधा रानी कही करे। दादा, आपके बिना तो आज गोचारण में हमारो मन ही नाए लग रहे हो आप। चले, बोले, हाँ लाला, कहा बतावे, तू जब सो गैयान ने लेके आयो है तब से हमारो मन एकदम व्यथित है रहे हो कि कन्हैया के बिना तो हम रह ना सकें। अच्छो भयो, तो हम पीछे से चले आए अपने सखान के संग, अपनी मंडली के संग। तो ठाकुर जी ने गोचारण श्री जी के साथ यहां किया। अब ठाकुर जी मन में सोचें, इनका अभ्यास ही ऐसा है, किसी किसी की आदत होती है, आदत से लाचार होते हैं। हमारे ठाकुर जी भी आदत से लाचार हैं, वैसे कोई कमजोर नहीं है किसी तरह से, लेकिन इनके कोई निकट प्रेमी हो तो ढिल पुल हो जाते हैं, फिर किसी का सहारा इनको चाहिए। श्री जी बगल में हो तो उनकी गलबैया देंगे, और दाऊ दादा बगल में हो तो दाऊ जी की भी गलबैया देते हैं। ये स्वभाव में हमारे ठाकुर जी की आदत है गलबैया देने की। तो दाऊ जी जब जब निकट होते हैं तो ठाकुर जी, दाऊ जी का कर कमल ठाकुर जी के कंधे पर, ठाकुर जी का कर, दोनों। लेकिन आज की लीला विलक्षण, बातचीत और क्रीड़ा तो खूब हो रही, अनेक खेल हो रहे हैं वहां, एक दल दाऊ जी का, एक दल यहां। लेकिन सखी परिकर जो श्री जी का है, वो पूरा विवेक ये रखता है कि स्पर्श से भेद मालूम न पड़ जाए। लॉकडाउन लगा दिया। ये वृंदावन की लीला, मत मानो याए गुर को चीला, यही है। ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे, महात्मा की भाव है। तो ठाकुर जी ने गलबैया दिया तो श्री जी थोड़ी दूर गई। अंत में ठाकुर जी ने कहा कि अब तो हम दाऊ जी, आज दाऊ जी ऐसे क्यों कर रहे हैं। जैसे ही दौड़ करके ठाकुर जी ने दाऊ जी की गलबैया दी, स्पर्श करते ही अपनी प्राण जीवन धन श्री स्वामिनी जी के श्री अंग की सुगंध, उनका स्पर्श करते ही ठाकुर जी के भीतर तो सात्विक भाव प्रकट हो गए, वे विह्वल हो गए, अश्रु पुलक कंप आदि सात्विक भाव जग गए। और श्री जी ठाकुर जी का स्पर्श करें तो वही भाव उनमें जग गए, प्रिया प्रीतम दोनों मिल गए, एक हो गए। बोलो युगल सरकार की, प्रिया प्रीतम दोनों एक हो गए। अब तो ठाकुर जी ने बलैया लई, नर्राई नौन उतारा, तृण तोड़ा कि आपने हमारे अग्रज दाऊ दादा के रूप में दर्शन दिया, बहुत प्यारी झांकी है, अब मैं चाहूं कि यही स्वरूप में आप दर्शन दें। बोले मैं तो आपके सुख के लिए सब कछु कर सकूं, पर मेरी एक प्रार्थना है, क्या मैं या वन में यही रूप में दर्शन दूंगी, पर आपको वो या वन में अटल है के रहनो पड़े। वो ठाकुर जी बोले हम यहाँ अटल होकर के रहेंगे, तो अटल वन हो गया उस क्षेत्र का नाम, और ठाकुर जी अटल हो गए इसलिए ठाकुर जी का नाम हो गया अटल बिहारी, और अटल बिहारी जहां विराजे वहां चुंगी बनी, तो अटल्ला चुंगी हो गई, अटल वन से अटल्ला चुंगी हो गई। तो यहाँ गोरेदाऊ जी हैं और आगे बढ़ते हैं तो अटल, अटल्ला चुंगी जहां है वहां ठाकुर जी हैं, उनका नाम है अटल वन बिहारी, वो भी प्राचीन ठाकुर जी हैं। अब तो थोड़ा सा मंदिर आगे टूट गया और पीछे ठाकुर जी चले गए, ये ठाकुर जी अटल बिहारी जी। और अब तक तो आपने कथा नहीं सुनी थी, अब कथा सुनी तो अब विशेष रूप में जाके दर्शन करना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां गोरेदाऊ जी के मुख में पुरुष के भाव नहीं है, आप कपोल का दर्शन, मुखाकृति का दर्शन करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि श्री प्रिया जी का भाव ही वहां है, हैं? देख लो। बोलो श्री गोरेदाऊ जी महाराज। तो ये इसी का नाम है कौतुक, कभी ठाकुर जी कौतुक करते हैं, कभी श्री जी कौतुक करती हैं। आज तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम आपको नया कौतुक बताते हैं, बताओ हम तो कौतुक के लिए सदा राजी हैं। बोले एक नया कौतुक क्या है, कहते विषय बारी, हमारे ऊपर क्या कृपा कीजिए। कहते विषय बारी मन मीन, विषय रूपी जल है और मन रूपी मछली उस विषय रूपी जल से एक पल भी अलग नहीं होना चाहता। हम लोगों की स्थिति यही है, हमारा मन विषय रूपी जल से अलग नहीं होता। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक, एक पल के लिए भी विषय रूपी जल से हमारा मन रूपी मछली अलग नहीं होता। यही मेरी विपत्ति, आपने कृपा में कसर नहीं छोड़ी, अरे तुम बहुत अनुग्रह कीनो, पर हमारी दुर्दशा ये है। ताते सहो विपत्ति अति दारुण जनमत जोनी अनेक, इस विषय रूपी जल में हमारा मन रूपी मछली डूबा है, इसी के कारण हम न जाने कितने जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं, न जाने कितने चक्कर 84 लाख के लगा चुके हैं, ये हमारी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको श्रम नहीं करना पड़ेगा, हम एक कौतुक आपको बता रहे हैं। क्या बोले, आपको सामग्री भी कहीं से मांगनी नहीं है, लानी नहीं है। कृपा डोरी बनसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो यही विधि बेधि हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। ये आपका कौतुक माने खेल होगा और हमारा काम बन जाएगा। क्या बोले, आप अपनी कृपा की तो डोरी बनाइए लंबी, क्योंकि आपकी कृपा इतनी बड़ी है कि उस डोरी में कंजूसी तो है ही नहीं, चाहे जितनी लंबी डोरी है कृपा की आपकी। और आपके चरण में जो अंकुश का चिन्ह है, 48 चिन्ह है, उनमें एक अंकुश का चिन्ह है जिससे हाथी वश में होता है। तो मन को वश में करना है, मन मीन को वश में करना है, तो मन मीन कैसे वश में होगा, बोले कृपा की डोरी बनाइए और आपके चरण में जो अंकुश का चिन्ह है उसकी बंसी, मछली पकड़ने के कांटे को बंसी कहते हैं, बंसी, उसकी बंसी बनाइए और उस बंसी में कुछ खाद्य पदार्थ लगाया जाता है। मछली पकड़ने वाले आटा रखते हैं इतना, वो आटे की गोली उसमें लगा देते हैं और कहीं कहीं ऐसा भी करते हैं कि वहीं से खोद के केंचुआ निकाल लेते, केंचुआ फिर रो देते हैं, ये भी हमने आंखों से देखा है। कोई ना कोई खाद्य पदार्थ उसमें लगा देते हैं और उस खाद्य पदार्थ के लालच में मछली उसको पकड़ती है और कांटा उसके यहां फंस जाता है, बिध जाती है मछली। तो आप अपने चरण कमल में अंकित अंकुश के चिन्ह की बंसी बनाइए, कृपा की डोर में उस बंसी को बांध दीजिए, जीवों के प्रति भक्तों के प्रति जो आपका वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है, उसका चारा उसमें लगा दीजिए, दाना लगा दीजिए और हमारे मन रूपी मछली को जबरदस्ती बेध लीजिए, पकड़ लीजिए। और जब मछली फंसती है तो मछली पकड़ने वाले ऐसे उठाते हैं उसको, एक डंडा रहता है उसको ऐसे उठाते हैं, क्यों, इसलिए तुरंत ऊपर उठाते हैं कि वो मछली जल में उसकी शक्ति बहुत फुट, ऐसे ऐसे करेगी कहीं खुल के चली जाएगी, अरे गला फट जाए तो फट जाए, तो वो देरी नहीं करते, तुरंत जल से बाहर निकालते हैं। जैसे ही हमारा मन रूपी मछली आपके चरण कमल के चिन्ह में फंस जाए, फिर संसार में पड़े मत रहने देना, तुरंत विषय रूपी जल से बाहर निकालकर अपने पास रख लेना, तो मेरा तो दुख दूर हो जाएगा और आपका एक नया खेल हो जाएगा, कौतुक राम तिहारो। राम जी खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले वाह आपने बढ़िया खेल बता दिया। अब राम जी इसी खेल में लगे हैं, हम लोगों के मन रूपी मीन को अपनी कृपा की डोर में चरण कमल के चिन्ह अंकुश में बंसी बना करके भक्त वात्सल्य का चारा लगा करके ठाकुर जी जीवों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, यही खेल भगवान का चल रहा है। अब यहाँ अंतिम बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो अंतिम बात ये है, भगवान ने कहा कि तुम अपने परम हित कल्याण के लिए हमारे पीछे क्यों पड़े हो, कभी कहते कौतुक करो, कभी कहते बहुत दया की है और दया करो, ये सब क्यों। इसका समाधान है हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर। वेदों में जीवों के कल्याण के अनेक साधन हैं और अनेक देवी देवता भी हैं। अमुक अमुक वस्तु चाहिए तो अमुक देवता, अमुक वस्तु चाहिए तो अमुक देवी। देवी देवता अपने उपासकों के अभीष्ट की पूर्ति करने वाले हैं, लेकिन भगवान ना तो मैं किसी कठोर साधन करने के लायक हूँ, उन वेदों में कहे गए साधन मैं नहीं कर सकता, और एक कोई देवता हो तो उसके निहोरे किए जाएं, कही कही दीन निहोरे। मैं किस किस के सामने दीनहीन बनूं, मैं किस किस के सामने गिड़गिड़ाऊं, मैं किस किस के लिए निहोरा करूं। हे भगवान मेरी प्रार्थना तो ये है, क्या तुलसीदास यही जीव मोहि रजू यही बांध्यो सुई छोरे। हम दूसरे से निहोरा नहीं कर सकते, किसी देवी देवता का आश्रय नहीं ले सकते, किसी दूसरे साधन का भी आश्रय नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे पता है कि जो बांधने वाला है खोलने वाला भी वही है। तो जिसने इस जीव को मोह रूपी रस्सी में बांध रखा है वही कृपा करके खोले तो खुलेगा, बाकी अपने साधन से खुलने वाला नहीं है। तो आपने मोह की रस्सी में बांध रखा है, आप ही मुझे खोलिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब कल हम लोग कहेंगे हैं? आ चुके तो अच्छी बात। यह विनती रघुवीर गुसाई। अब ये प्रार्थना है यह विनती रघुवीर गुसाई, इसकी चर्चा हम कल सवेरे करेंगे, क्योंकि कल दीपावली का समय है, शाम को लोगों को अपने अपने ठाकुर जी के भी दियावती करना है। तो कल 9 बजे से 12 बजे तक सत्संग का समय है। आज हनुमान जयंती है, हमारे यहाँ दो हनुमान जयंती होती है मलुक पीठ में। एक तो मलुक जयंती के अवसर पर चैत्र पूर्णिमा वाले दिन होती है, हनुमान जी का यहाँ अभिषेक होता है, और गौशाला में जो हनुमान जी विराजे हैं वो आज की तिथि पर ही विराजे हैं, इसलिए उनका पाठोत्सव आज, उनका अभिषेक भी होगा और वहाँ अखंड कीर्तन तो चल ही रहा है, तो आज वहाँ हनुमान जी विराजे हैं। तो उनका 12 बजे रात को, क्योंकि 12 बजे जन्म हुआ हनुमान जी का, तो 12 बजे रात को हनुमान जी की आरती भी होगी, अभिषेक भी होगा, वहाँ भी सेवा में लगना है। और आज कुछ विप्र आए हैं, ब्रजवासी आए हैं, तो उनको कुछ थोड़ा मोड़ा राशन है वो देना है, उसको शुरू कर दें देना। यही शब्दों के साथ विराम होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।